الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما حاضرین و مسلمانانو ورونو الحمدللہ مونږ او تاسو د الله رب العزت په دې کور کې په یو ډېر ښه نسبت سره راجمع شوي یو چې هغه زموږ د یو مسلمان رور شرعي نکاح ده او نکاح زموږ او ستاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم بلکه ده تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مسنون او سنت طریقه ده او ډیر د مسلمان سره دا خبره خخ کاری چې دې یو شی ته دین وای هغه ته سنت وای او بیا هغه د الله د حبیب د طریقې مطابق ادا کی زما عزتمندو ما یو آیات مبارکه او یو دو حدیث تاسو عنوان دی تلاوت کل داغی انشاءاللہ زا اول لفظی ترجمه کوم او بیا به داغی په مناسبت او خاص کر د نکاح په مناسبت سرا ان شاء الله د دین سے خبرې کو الله دې موږ او تاسو لا په تمام دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا کوم آیات مبارکه چې ما تاسو روان دی ولستو نو په دې کې رب کریم زموږ او تاسو روان دی او فیصله صادرول فرمایي فرمائی ند شان د اس یو مومن سڑی او دارنگی ند شان د اس یو مومن زنانا چه دے خو یو طرف تا دا داوی کئی چیز مومن مسلمان نو کل چی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یوشی بارک فیصلو فرمائی چه دا بدا سی وی او دا سی بنوی نو دا د اس مومن سړی او د مومن زنانه شان نه دی چې د بخپل اختیار چلی. دا د آیات مبارکه معنا او بیا فرمایي که چا خپل اختیار او چلولو یو په الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فیصله کړي او دا غوی د هغه مبارکه فیصله باوجود د خپل مرضی او خواهش او خوښه چلی نویده گمراشو پسریح گمراحی سر. اور افسوس خبر خدا دا ستاسو دی ملک الحمدللہ دا مشرانو دا جرگی او ترتیب دے نو دخپل کلی دا مشر دا خبری نکو سوک تیری گی ناغسم را پس پکاوی بللیش وی گورا دا زمون دا کلی مشر دے دا خبرو کاو دے دا غیر تیری گی او بیا که د ټول قوم اجتماعی طریقی سره رواج دے دا غی سر دستور دے نو پاغی مانی خو بیا ناغی او جرمانی خلق اخلی وی دے دا قوم د دستور او دروی نواتو خو افسوس دارے چه د خپل محلے او د خپل قوم د مشر عمر حیثیت مونگ اللہ او دا اللہ رسول تورنکو د قوم د رواج او دستور نخوزو نا بلکه پختنو یو متل جوړ کړی وای کلی نوزا خود دستور نه بنوزي. او بل طرف ته د الله او د الله د رسول له فیصله سه اهمیت نشته. بیا مونږ وایو چې راولې ذلیل شو اولې په مونږ رسوایی رااله. کم قوم سره چې د الله او د الله د حبیب د خبرې قدر د یو خپل قومي مشر عمرنین او ایمان سره وای د الله کور کې ناسي اغا قوم د ذلت او د رسوائی لائق دے کنه دے. نو دی آیات مبارکه کې لفظی ترجمه وا وای دی اس مومن سړی او د مومن زنانه دا شان نه دے دا غ سره دا خبر خایيږي نه دا غ سره دا مناسب نه دا چې الله او د الله رسول یو فیصله او فرمایلا هدا په خپل خوخه چلی وای که خوخه او چلولا نو دی گمراه شو په صریح گمراهی سره. بل یو حدیث ما استا سلوان دے ولستو گنو کتابونو ذکر کرے او دا حدیث مسلم شریف کیم ذکر دے دا اللہ حبیب وی دا ٹول دنیا مختصر نمگڑے فانی سامان دے خوپا دی فانی او نمگڑی سامان کی بہترین شیصد یو نیک بیبی چی داغی اخلاق داغی عادات داغی سیرت دا دا قرآن و سنت مطابق وی. بل یو حدیث مستاسر آن دی ولستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی مسلمان چاہتا وائی مثال پا ترکتا سرسو کوئی جی بھائی دریوال چاہتا ہی تا سوئی جی درکی اسی جی. یا مثال پا ترستا سدا کلے دے نداور تولی وائی جی دی کلی کی اسی جی. دا سید اللہ حبیب وائی دا مسلمان چاہتا وائی چه مونگو تاسو الحمدللہ دعوی کهو چه اسلام و دین دے او کسوک تا پوسو که مونگو آئی مونگ مسلمانانیو زمونگ دا دے مشرانو نارینو نا کسوک تا پوس کئی که زنانو میند و خویندو نا تا پوس کئی نو هر یو فخر سر دا دعوی کهی چیز مسلمانی دقا شانده کن اس مسلمان ویسلا نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی مسلمان حاغ دے چه دا غد لاسو او د جبې نه به نور مسلمانان په امن وي. خبرې له مخیال رسېدو مسلمان هغه څوک دی لکه خبر کې مم تپوس کی تاسو علما او اوریدي اسلام وطن له او الحمدلله مسلمان کور کې پیدا یو دی او لوی دین دا وګری په خبر کې مم تپوس کیږي چې و ما دینو کا ستا دین سونو جواب دی چې ما دین اسلام وکړه نو مسلمان هغه سوګ دی چې د لاس او د جبې د zarar نه به نور په امن وي. معلومه دا شوا که یو سړی داوی د اسلام کوي خدا غد الله سو د جبې نه بل په امن نه دی نو دیسه داوی کوي پاس داو کار نه کیږي. تاسو ګورئ کله تاسو د ملک په جدو کسانو جرګه کوي یو سړی سي داوا کوي نو لوی بھائی سه گواهان سه دلیل براړي ورنه که پته شو داو کار کړي نو موږ تاسو نه مخکې امتونم داوی کوي. قران شریف دا غیغه داوی ذکر کړي تاو چه تلاوت کوئی دایات بدر تمخی تراشی اللہ وی وقالت الیہودو وقالو لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا دا دا قرآن فی سللا وی یہود وی جنت بنزی مگر یہود بزی نصارا وی جنت بنزی مگر نصارا بزی دا دا غیو دعوی دا یهودیان وی جنت دی یهود و زیده نسوارا وی جنت دی نسوارا و زیده. رب کریم فرمائی تلک امانیهم وی داد دی خیالات تی داد دی دی خواهش خبر دا دا اسی وی دی لگیا دی بیاورت وی قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین زئی چه تاسو داوی کوئی نو سه دلیل راړی چه تاسو به جنت لزئی او بل سوک به نزی نو سه دلیل راړی. داسې یو سړی وایي زه مسلمان یم نو د الله حبیب خو مسلمان سوک دی چې د هغه د لاسو د ژبې د تکلیف نه به نور په امن وي. بیا د لاسو تکلیف څه دی؟ نو ګوره د لاسو دی وحی وینا قتلې وینا ویګي په خبره باندې د لاسو تکلیف دام دی چې دا غ مال به په نکابو کې دا غ پزمک او جیداد باندې به قبضه نکې. د لاسو دغه تکلیفونه یې جبې دادی ورپسې به غیبت نکې چغلی به نکې دوه کسان به خپل منځ کې جنگې نه. دا مسلمان تعریف دی. دیو جنا اول یا زما عزتمندو چې ما ستا سوان دی ولستو چې مونږ دا داوا کو چې زه مؤمن یم یو زنانه وای زه مؤمن یم نو بیا بده د الله او د الله د رسول د فیصلې روان دی خپل مرضی او خو خنه چلی او کوي چلولا. دا مسله خو سم کور کړه د قران فیصله را که یو زنانه وای زه مؤمن او مسلمان یم خدا بیا د الله او د رسول د فیصلې مخ کې خپل خوخه چلی وای سریحی گمراه دی سریحی گمراه دی او د گمراهانو زی به کوم زی اور به. اوس مثال په تور زما عزتمندو مونږ او تاسو یو مکمل دین دی مکمل دین دی کنه الله تر هغې پورې د الله حبیب د دنیا نه رخصت نکو چې د آیات راولېږو وای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وای دین میں مکمل کو نعمت میں دربانی پورا کو دین پورا دی پدی پورا دین کې د الله حبیب د نمونه په تور مونږ او تاسو له ودونه خولې د الله حبیب ګړ نکاحونه کړی ته شاند کړ دا غي سلور لونه وی هغه واده کړی بیا غي صحابه کرام او رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د ودونو طریقه خولې او مونږ او تاسو له ویلي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه زما بندگانو که جون تیرول غواړی نو ما خپل حبیب د نمونه په تور در لېګلې. دغه شان آیات ته قران شریف کې کړ الله وایي زما دا حبیب نمونه اوس دا الله د حبیب ودونو لري موږ او تاسو ګورو هغه سنت طریقې مطابق به زموږ او تاسو واده وي. اوس که مثال په تور یو زنانه وایي یا یو نارینه وایي چې ردی واده له خو زه تیار نیم نو دا خو ډېر لوی پهلوان دی د کلي د مشر خلاف خو نشي کولی د قومي رواج او دستور نه نوزي او د الله او د رسول مخې له راځي دا لوی پهلواني ده که نه او ځان تباکول لي او که نه وي. دا د دې وجه نه د مسلمان د مؤمن خوشان دار حدیث پاک کراغلی وای کله چې غزوه احد شو ګره دې ته ایمان وای دې ته اسلام وای. نو یو افواه خوره شو شیطان آواز کو چې نبی علیہ السلام شهید کړی شو د دې آواز د وجه نه زنانم د کورون نروتی زنانو منډې والے حمزه رضی اللہ عنہ ټکڑی ټکڑے پروت میدان دو احد کی نبی علیہ السلام چوکتل نثرور را روانه او صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ته ویلار شاہ او مور دې منې کا کدا ضرور دا لا شګوري نہ اسنا د دې حواس د دې لاسو نوزی او بی اختیار نشي. نو کله چې حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مور ته مخې لورلو منی کولو هغه ورته لا سوچت کوي ته څوک چې ما منی کې اور ته مورې زسو کې چستا اونتي عظیم مور دې منی کوم دا الله حبیب وای چې نه برازي خبر له خو خیال ترس بس دا خبره خلین راوتلو چې حضرت صفیه رضی اللہ عنہ درې وی خل الله د حبیب حکم دې حالان کې دا الله د حبیب ترور ده بای چې سړی وای یو زنانه وای ز مسلمان او مؤمن نو خو چکل الله او د الله د حبیب خبر را ورسید نو بیا واغ دا غینا پلتیری گینا لولو خلق ګره جننی دنیا نم په فخر سره علی عمر رضی الله عنه محدثین لیکلی یو ځل مزل راتلو باران هو. یو پرناله وبو با پیرو غرزیدی اخو جلالی شان والو پرناله او غرزوله بلې خبره باندې تاسو مرله پرناله وایو ها سواله وای ترا والو وای ترا تره او غرزولا دیکی ورپس عباس رضی اللہ عنہ راغ داد آغا دا کور تره و پرناله و آغا ورطه تالا پتا دا چالا گوله و وی داخو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خبر وار قربان دا آغا خلقنا وی خوا دادا اللہ حبیب پخپل اللہ صلی اللہ صلی اللہ او ما غرزولا وی استاد قسمی زما په دی وګوب و درېږي او دا وکی دی اوس په گئی په خبر وار اگر ډیر وی جنا وینا الله گواه دے ستاره الله په ذات قسمی چې ما په دی وګو بودريږي او دا بده دې کې دي بګي خبر وانه ته الله حبيب یو کار کړي او غما او غرزول زما عزت مند وای کې دا ایمانی قوت الله ورته زکه دومره یو لوی مقام ورکړي نن دې په لګورې کنه دا یو عام خبره ده تاسو دې کلی کې ول دا سرواج به چې کله وادي او کور کې کیږي نو ناراض خلک ټول سکی جرګه ولولی او ير واده ده کسو خفای یا راضی کی ضرور راضی کی رشتہ داران راضی کی کو دوستان ته خفای اومو ير واده ده او جرګه ولبوسی تاسو کای کنه کای ټول خلق و اسکی رضا کی هو که خفکون الله او رسول خفکاو پیګی په بروان تانو رحمت الله له یو واده لتلو ای له واده خوش وسو خبر نه خفنی ویلې سو بخفنی میرا خیال وکي وینا دا ټول مو ير جرګی بوکړي در رب العالمین د ناراضگی د الله د حبیب د ناراضگی خبر زمو خیال کی ناراضی دی یو قوم چې دی یو مشر جرف لانے وعده دے اتر پکی نشتا نو پاغی خو جرگی کئی غیل پریشان دے زده کی فکر دے دی یو قوم چې په دماغو کی راضی نه چې الله او رسول خفر دے نو زما عزت مندو زمو با زلت نی پی گئی پا خبر دا زلت نن مون پا خپل و لاسو پا زان بانے روستے مزمون پا ذہن کی دا احساس ناراضی چگنی پا دیکار اللہ خفکیگی اللہ او دا اللہ رسول خفکیگی حالان کی دا حدیث مشکات شریف کی راغلی او صحابی راغلی او دا اللہ حبیب تو قربان نیمان سن خدا کتاب نیمان کی دا حدیث تے ویچے نیکی ریوکا او پی خوشحال شوی او پی گناہ خفشوی گنا گناہ در نوشو او خفشوی اڑکی او درد فکر راغی نفان تا مومن بس تا مومنی نن مون په خپل نیکو خوشحالي ګناو په ګنا باندې زما عزت مند په هغه خفقي ګنا دیو جن د الله بندگانو مونږ او تاسو د اسلام داوا کو زمون مین د خويندې د اسلام داوا کوي واده سنت طریقه دا نکاح سنت طریقه دا پدې کې دا سه کارونه کول چې الله او د الله رسول په ناراض شي دا د مؤمن او د مسلمان د شان سرخایي ګنا الله او د الله رسول فیصله کړي چې دا د مؤمن او د مسلمان د شان سره خایيږي نه دیو جن چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې خپل ودونه د اسلامي طریقې مطابق کو ساده طریقې سره او کومه تاسو په هغه کې سکوم نو چې هغه د علماو نه تپوسو کو دا ترتیب مطابق وي. لکه عام دې ملکی بلکې نور علاقو کې رواج دي چې په ودونو کې مونږ دمه ډمان غړو بازه پکې دام وای هر وای زمون قومي طریقې سره کار نه داسره بازی دیونو کی ور دا ترتیب بی تاسو دی خپل قوم خبری لخیال کوئی ویر زمونگا پا ملکی مشرانو دایو ترتیب جوڑ کرے چه خیر دے ساده ڈمان دیوی خو پکی دی ڈمی نی تا خبر آو رہی کنا آو رہی دا سی معلومی گی لکا مونگ چه دیو دین و دیو قانون پابند نیو بلکه دا دین مونگ لزمونگ مشرانو جوڑ کرے نو صبر آل روا کئی و صبر آتا سکئی دا اللہ بندگانو دا تا پوس پکار دے چه اللہ و دا اللہ رسول سم ممانعات کرے دیو قومی جرگی دا آغی فیصلے لحاظ خوشتا و یه را وش دمان دی پکی وی خود دمی دی پکی نی حالان که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمائی لی دی قرآن آیاتو ندی دا قرآن آیاتو ندی احادیث مبارک دی دولو سرنا حرام کار رے اسم حرام کار رے او چه سنت کی که مثال پتور دا خمو ذهن لرازی کنا که یو سڑے وی چی مثال پتور زب سلور رکات دماس بخین سنت کو یا بدو رکات دماس خوتن سنت کو خوالا مو بخا دمان بم پکی راولم تاسو بولا که مسلمان وی که کافر بولا وی ایسی خبر رکھو که نا اگر چی گناہگار دے خوکور عوام چی کمشی ذهن کی ناز تی ندائی بی آغی کی که دا سنت و مخالفت شیم و لسو وی دغشان چکه یو سړی سلور رکات سنتو کی دمان راوستلو پتا بد لگی نو دا وادم دا اللہ دا حبیب سنت دے کنا سنت دے کنا جیندہ دا اسلام طریقه دا ودونا خو اندوانم کئی ودونا سکان او غیر مسلمم کئی دا مسلمان چی دا کلمه ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا وادب وی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ بندگانو سبا میدان دا محشر کی گور دا ہر یو امت نبی با دا آغا امتیانو شفاعت کئی زمونگا استاسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بم زمونگا شفاعت کئی دا نشان دکن کمونگ منزو نو کو حجو نو کو او دیر دا دین کارو نو کو خوچی دا اللہ حبیب مو میدان دا محشر کی شفاعتو نکی نو جنت سنو شد لے اس چمونگ یو طرف لدا اللہ دا حبیب دا شفاعت پتمیو او بل طرف لدا غی مخالفت کو مشکا شریف کی حدیث راغلے دا اللہ حبیب دا ڈولو سرنا آواز چوارو دو غگون مبارکو کی گوتی ورکی دا شان نکن حدیث تے مشکا شریف دا ڈنگ ڈنگ آواز وارو دو نو غگونو کی گوتی ورکی نن زمونگ زمائی زتمندو کورونا زمونگ حجرے دا دا ڈنگ ڈنگ نسی دی ڈکی دی دا سی قوم چه شپا و رز د خپل حبیب مخالفت کئی آغا قوم نه دا سی دا فخر کار لکه زمونگ استاسو دین مشرانو کڑی آغا تی نشی اغسته نن زمونگ ماشومان پڑنگ ڈونگا لویگی پڑنگ ڈونگا کلائی تربیت کیگی نو چه شپا و رز دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مخالفت کیگی نئے که بس خیر راش یا خود دا حالو دا صحابه کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چه کورون نه دا قرآن شریف آواز براوتو یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام وی ما تا دا ورزی دا صحابہ و دا کورونو پتہ نی لگی او دا شپی را تا پتہ لگی نو چاورتے قربان داولی وی دا قرآن شریف دا تلاوت پا آواز دا ہر صحابی دا کورن دا قرآن شریف دا تلاوت آواز براوت پہی گئی خبر بانے ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام وی وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم تا خو قرآن لستو لک پکلار دیوی لغن تی پتی زوای تحجدو کی عمر رضی اللہ عنہ توی ویستا دا کور سر ویگا تیرے دم قرآن شریف دی لک پتی زتی زوی لک پکلار کلار وی دا ہر صحابی دا کورنا دا قرآن شریف دا تلاوت آواز براوتو او دا صحابه کرام و شان داره پخوانو کتابونو کی لکلی او دا خلق و مشاهدی سرم کتلی ابن کثیر ذکر کری پخوانو کتابونو کی دا دی امت صفتو چه دا امت خیرن امت راضی چه دی نبا اللہ کار اخلی دی بدا انبیاء علیہ السلام والا کار کئی دی صفت بسی وی باللیل رهبان و بالنهار فرسان. داسی امت برازی دشپی بار سڑے جاڑی قرآن بلولی تحجد کی دے جڑا آواز بیرازی. نن زمین کور نا دا ڈنگ ڈنگا دا ٹیوی آواز رازی. پخوانو کتابونو کی لکھلیو اخیرن امت را روان دے باللیل رهبان و بالنهار فرسان. دشپی درزی بطول مجاہدین وی او دشپی بطول قرآن لولی و جڑیدن کی وی. حرقل وی یو قاسد را لے گلیو دالوی بادشاہو لکنن خلق امریکا و روسیا دے نو صحابہ اکرامو تیارو لخکر ٹنگے دے نشو ایو پلکونو صحابہ اکرام دشمیرو شکس بیو خوڑو. حرقل یو جاسوس رو لے گلو اتلار شرا سنگا قوم اصلی هم آسرا دیر دا تعداد زمونگا دیر دی و بس خوش مخامخ شی. نو فوج می شکست خوری ټول ملک رانا صحابه کرامو واغست. ناغا قاسد راغه او صحابه کرامو که پاتې شو سورز چکل راغه. نو البدایا که امام ابن کثیر و نور مورخینو لیکلی وی هرکل پا کرسی ناسوا قاسد کینو وی را توایا اور تو یہ بادشاہ دار اللہ دے حبیب صحابہ کرام دا سی قوم نے باللیل رهبان و بالنهار فرسان. وی دا شپی خو ټول جاڑی او درزی ټول مجاہدین دی او پکی عدل دمر دے. ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه ولا ياكلون في اهل ذمتهم الا بثمن. ودا سے قوم نے کد بادشاہ بچے را پاس دوغ لے او کد اغنم لاس پر کئی او ور سره خو کم ملک چ کافر اسی کی زمیان چ دی دا غی مالم بی پیسو نخری لمبے مال ور کی پیسی ادا کی قیمت ادا کی اگے نہ پس اگے شیخ خری. خیر کل گرا باز بادشاہان بادشاہی کئی خو خیار وی اغور تو یہ قاصدا دا کم پیغام چی دراو چی شپی جاڑی او درزی مجاہدین نی بادشاہ زوے کر آپاسی ہم تے لاس پرے کا یو غلیو کا او دا کافر و مالم بی پیسو نخوری وی کچری دا سیوی کنا نو دا خپلو قدمونو دا زین خار روچتا کا وی قسم می دی دا اللہ پا ذات عالیہ زرد چی دی با مالکان شی پی گئی پا ہم براو زمونگا مشرانو دا دین یولوی عظیم تاریخ پر یہ خزم عزت پر نن مون د هندوانو د بی دینه د رسمونو رواجونو په سر روان شو. دغه طریقه دا زمونږ استاد دی ملکی خو هندوان ډیر نه پاتې شي او مون علاقې په لپخوا پاتې شو. مشران اوسم د هندوانو یو واده به بغیر د ډنګ ډنګنو پیګې په خبره باندې د هندوانو یو واده به بغیر د ګډاننو پیګې په خبره د هندوانو یو واده به بغیر د تماشوننو. دا دا غی طریقہ راغلی دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نا اس کا مونگا دا اللہ دا حبیب طریقہ جو اندائی نکو بلکہ وائی چی مسلمان مخواده کی دیندوانو طریقہ دا نو اللہ دینی کی کسوا اللہ وائی چی دائی صف کے ادھرے گئے بے گئی پاہم روان دا دنیا خو تیرے دعا لڑکر دی وجہ دا چی مونگا تاسو سوچ و فکر رکو زمونگ مین دے خوین دے سوچ و فکر رکی دا سدین ندے دا دا قرآن خبر نا دا دا رواج خبر دا چه دی وی واده پا وی غم پا جڑا خخ کار یا واده پا ڈنگا ڈونگا پوی گئی پا خبر بانه نا غم و واده دوارا دا اللہ دا حبیب پا سنتو خیستخ کاری غم و واده یا پریشانی دا خواهی که چه دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتوی نو پاگی زمائی زتمندو آ خیستخ کاری. اللہ زمگو استا سودو نا دا شریعت مطابق کی او اللہ دا فکر مگو تا اسر پیدا کی چه زمونگا و دونه داد شریعت مطابق شی دیر پار با انشاءاللہ مونگا تاسو کوشش کو کنا. توحید و سنت کیسٹ این خوشبو هاوس صحابه کرامو گره داسی و دونه کڑی چه اللہ حبیب تے پتہ نده لگی دره. جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی صحابی ده زکر دین لوی والی ویسی مناقبو کراغلی مرعات و مرقات ذکر کڑی دی و یو موقع کی ورت پینزویش پیری دا اللہ حبیب دعا وقت جابر رضی اللہ عنہ سمو خیال لے چی دا اللہ حبیب پا یو موقع کی چال پینزوی زلی دعا غواری دا غب سور اللہ شان وی وعدی کرے دا اللہ حبیب لے پتہ نشتا. نبی علیہ السلام ورتوی جابر وعدہ دیو کیوی آو نبی علیہ السلام تے دوا د پتہ نشتا. دارنگی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ډیر لوی مالدار صحابی دے. په مالدار ترین صحابه کرامو کې څوک دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. هغه وعده کړی نبی علیہ السلام له پتہ نه دی جامو باندې راوونتی ولیدو ورته وی تا جوړ وعده کړی وی کوم ځای کې وی انصارو وی خبیا خو یو ګډ ولیمو کا بد صحابه کرامو د ودونو دا طریقه وا او د الله د حبیب د ولیمې طریقه دا ولیمه چې ورته وای د وعده دی ټیکاله ته ولیمه وای دا خیرات ته سنت طریقه دا خو چې د سنت طریقې په طرز باندې وی طریقه باندې وی طریقه دا نکاو تړلې شو ډولۍ دراړه وادو شو نو دا غي په سبا چې کمروټۍ ورکه دي ته ولیمه وای خو ولیمه خیرات ته نغې کتاب راغلی باز دا غټ غټ خلک روغ واړي او غریبانان تی نه شړي. مشکا شریف کې حدیث ته اگر چې بعض علماء وایي کې سندي کلام کړي او د بعض علماء نه د حدیث صحت منقول لې حدیث کې راغلی وای شر الطعام طعام الولیمه ناکار په طعامونو کې طعام د ولیمه دی چې مالدارانو غټان ورته راغوښتې شي او فقیران ته شړلې شي. پکې په خبر باندې زموږ دغه ویره دعوت څه او دا بیا څه کو او بیا هغه دعوت څنګه ګوره دا مسله ده چا درته دعوت درکو نو قبلې وای چاله چې دعوت ورکړې شو او دغه دعوت ترانغه نو د الله او د رسول نه فرمانی وکا خو یې سو خبرې داسې دي چې هغه ځکه دعوت لبه ناراضي چې کله منکرات وي لکه ډنګ ډنګ دی نو بیا به ناراضي به په خبره به او بعضی داسې وي ګوره بعضی شیخی کوي هغه وای به علم شیخی سړی تباه کوي بعضی خدمت وکړي او یاره روټۍ نه خورم نو دا ټول نقصان جوړ دی روټۍ دی نتی زما مسلمان روري زما عزیزي نظر درزم چې تپوسو کې جلاتول رانه لي اې دا لوام چې تعالی الله او رسول مخالفت کولو نو کته مسلمان تعالی او په سزور درش نو کله کې او منکر شه د نل تبنا ځین ګره منکرات سي ودونو کې چې څوک خوراک کوي دی خلیل ولا کیمره نیولي دغه په خبره باندې او خدا دا غره د حیا بعضی خبرې کوي سړي قران او سنت باندې نه پويږي نو الحمدلله د اسلام ملک د په حیا خو سړي پويږي کورونو کې دی وی سي ار کیمرې ور دن نکړي دا الله حبيب فرمایلی دي دا علماء ناستي مشکال شریف کی حدیث ته بخاری شریف حدیث ته ویلعن الله المصورین الله خپل لعنت راځيږي په تصویر استونکو باندې پیږي په خبره باندې دارنگی و حدیث کی راغلی اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون پر از دا قیامت سخترین سزا والا بسو کی چی تصویرون و بس نازلی وقتی جماعت کی مرادن نکی بگئی بخبر با جماعت لی مرادن نکی ناوی نکاتر لکی ملام ناسی کی مرینی ولی دا سیزون از ہماری ذتمند و زشریت نخلاف تی چی منگو تاسو بلکہ اس خدا سی نی مڑی لے کلمبئی اومی ور تک کیمرہ نہیں ولے کہ قبر لے ور کوزے ور تک کیمرہ نہیں ولے یعنی کم شے چھ دا اللہ دا حبیب دنا فرمانے دے ناغمون پر خپل معاشرہ کی زما عزت مند را دن نکڑے خپل معاشرہ کی مغر ادن نکڑے او بیا گور دا ڈولو سرنا خود ز زنانو آواز دارے علماء ناستی وہی دا زنانو آواز چھ کل خطرہ دا فتنی وینو عورت تے زنانه د قران شریف आवाज تلاوت بم پتی زنه کوي دا سه تلاوت به زنانه پتی زنه کوي چې برسو کې واوري دا شان مسله ده کنه نو چې کله د زنانه د تلاوت आवाज به پورته ني نو داغه د سندور او داغه د ډول او سرنا واس شریعت کله برداشت کوي زما عزت پر دا د شریعت نه زما عزت مند مخالفت سنت طریقه د وعده دا چ هغه د سنت طریقې مطابق وي هغه د حیا او پردې سره وي هغه د الله د حبیب د طریقې مطابق وي نو پاغه کې به الله خیر اچي پاغه کې به الله برکات اچي هغه کور کې به الله رب العزت خوشحالي راولي هغه کې به اتفاقی ني یو زمون دا نه چې د بعض اعمال او سزا ګوره دنیا کې ملاوي نو کله کپه یو عادت الله او د الله رسول ناراضه کې ناراضه کې نو ستا کور له بس خیر راشي کور لکو خیر راضی نو د قران او سنت په تابعداري راضی الله زموږ استاد هر عمل د سنت طریقې مطابق بیا تی گورا دمو الحمدللہ دی پختنو کی دیر عادتون دا دا اسلام دا طریقی مطابق دی خو خاص کر مون پختنو کی که کینا نوے حسد نوے دا بل سپکاوے نوے مسلمان دا اللہ حبیب فرمائی لی حدیث تے متفقن علی حدیث تے وی دا طول کلیمی والا پشان دا جسد واحد دی سوک فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مسلمانان پا مینا و محبت کی پشان دا جسد واحد بھئی دا اللہ حبی فرمائی گورا یو بدن کی که یو گت خوگی گی نو پا طول بدن تب راضی که نرازی یو گت خوگی خو طول بدن شوگی رکھے یو سربان درد پا یو خبا درد طول بدن ورت شوگی رکھے تمام کلیمی والا رون دی کچر مسلمان دا مسلمان پا خوشحالی خوشحال شو او د د په درد او غم باندې خفشو نو دې پوښی جما کی ایمان ده او کومه مسلمان پریشانو کې او موږ په خوشحالي ګو نو د ایمان نه خبره دغه خبره ده د ایمان نه خديو جنا چې موږ تاسو د خپل روم نه کینا حسد باسو او د خپل مسلمانانو سره مینا او محبت سم عزت من دراو ته یو مسلمان خیر خواشو دی یو مسلمان سشو خیر خواشو دیو مسلمان زمائی زتمندو اس کس مزارر والا ونرسو او یادو ساتی کمونگ مسلمان تا پا جباو پا خلاو پا لاسو تکلیف رسولو نو حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یو ظلیو فرمائی المشکاہ شریف حدیث تے مسلم شریف کی مراغلے وی اتدرون من المفلس وی تاسو پی جنے غریب و فقیر سوک دے نبی علیہ السلام وی نہ صحابہ کرام ورته قربان مو خو فقیر او غریب هغه چالوایو مل لا متاع له ولا درهم له چې چا سره سامان نی پیسی نی مونږ وای دا غریب دی دا الله حبیب ورته وای تاسو زما په امت کې غریب نه پیژندل وی زما امت کې غریب هغه څوک دی چې دی و پرز د قیامت راش منزونه ځان سره سلویخ کاله منزونه مثال په تور کړی او دا سلویخ کال روجی نیولی در رمضان شریف حجو نیکڑی زکاتو نیور کڑی او نور نیک اعمال کڑی خرابشی چالے کنزلی کڑی سوکی والے دا چیوینی توی کڑی دا چای زمائی زتمندو مال قبضہ کڑے نو دا ټول مظلومان با دربار خداوندی کی ولاڑی وی بے الہ الالمین زما وسنو دا مال کنزلی کڑی اللہ دا زما مال خوڑے اللہ دا زوالے زماوینی توی کڑے نو چاله به منزون حواله شي چاله به روجی حواله شي چاله به حج او زکات حواله شي وای نیک اعمال به ختم شي دا الله حبیب فرمایي او هغه شان به مظلومان لا وای چې لازم غو حقونه نو رب العالمین به د مظلومان او غناهونه راخلی او د پسې ویلي دي ظالم پس نو نیکای به ختم شي او دو گناہون انبار با پیجور شی نبی علیہ السلام فرمائی فطر حف النار دا جہنم پا اور کی بورو غرزولے شی وی زمان پا امت کی غریب و مسکن دادی پیگئی بھابر دا جیو جنگل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی چاک دی اورور مسلمان سر سک اسم زیادے کرے ننن دی داغن دا مافی کوشی شکی پدا سے ورس شکل دا قیامت رضراشی نبا پیسی وی نبا ٹکی وی دغشان حدیث سکن دی وجنه د عزت مندو چې موږ تاسو د دغه رضی د پاره فکر من شو د الله حبیب فرمایلی موږ تاسو لګوره د الله د حبیب خبرې منو ذکر اته مسلمانان وای وای چا چې یو لز مکه دی یو مسلمان ناسکا په ظلم او زیاتی کابو کا نو پرز د قیامت به و مزمکه پوره د په غاړه کې شولش مشکا شریف کې باب الکرامات کې راغلی کرامت دا اولیاء او دا صحابه کرام حق دے سید ابن زید رضی اللہ عنہ دا یو صحابی دے شرو مبشرو کی دے دنیا کی پزیر شو دا مروان بادشاہی و یو زنان رالے ویدے دا ماز مکنی ولی نو مروان بادشاہ دے رو غطو نو صحابی ورطوی ویز مکا مکا خمیٹو لدیل ورپری خوا خوزمائی و خبر وارا صحابی عجیب خبر کئی ورطوی بادشاہ دیستر گو قتل او دی غگونو اور ادل او دا اللہ حبیب ولارو چی دا حدیث بیانو را وی دیستر گو قتل دی غگونو اور ادل او دا اللہ حبیبو فرمائل چی چا دا چان ظلمن یو لزمک ریسارکا نو دا سڑے چی پرز دا قیامت دا قبر نرا پورتا کی گی تار وہ مزمکی بے پغاڑا کی ویزان دے اللہ بدل دے دیو چا طول وسو طاقت ور کرے بگئی پاپر پا او بیا صحابی ازمکا دے دیشوا کل ہوئی دا مظلوم خیری لگی ویا الہ العالمین دا ترغی پوری مڑکے ما چڑندشیوی نی او دی ازمکا کی مڑکی بگئی پاپر پا حدیث کی راغلی باز تابعین رسو کتلی دیوارونو سر باغ زنانا گرزیدا اوی بید سعید خیرو والم او بیا پا دغ از مکہ کی حکوی اگه کی ورغ ورزیدا واغی کی حلاکشو دیو جن زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو دا مسلمان حس کس مسونو کو دا اغا اس کس محکو نخر نبی علیہ السلام اوزل بیان کو لیو چوک چیز پا یوشی مکرر کم او یو ستنی بلا اجازتا او بلا حق واغستا نو داستن بم پرز دا قیامت راڑی صحابہ اکرام او دیر اگر او یو صحابی پاس وی دا اللہ حبیب وزید فلانے علاقی گورنر کڑیم دا گورنری سنبال کا وی داولے وی دا اللہ حبیب تا سنا میں واوری دلتا سو دا سوی دا اللہ حبیب ورطے زو سماغ خبرکو چی یو ستن چانا حق دا چانا واغستا اغستن بم پرز دا قیامت راڑی د دیو جنا د مای عزت مندو وای د قیامت پر از به دومره لوی شرمندگی چې باز خلک بو یلا اور لمو غرزه خو چې د دې شرمندگی نه بچو زکه کچا دوکه کړی نو حدیث ته د الله حبیب د مبارک خلی نه وروتی وای د هر دوکه باز د دې کوناټو سره یو جنډه وای چې قبر نه راپورته کی هر سړی به پیژنې چې دا دوکه باز ده چا چې د چا سه حق خوړلې د دې سر د پاسه به او الله به د هغه د پورته کولو طاقت ول ورکړي یا یو دو مسلمانانو جنگل دے تے نمیمہ او چغلی ورتوی چغلی حرام ادا او اللہ حبیب وے دو مسلمانان چی جنگئی نو لا يدخل الجنت قطات چغل مار بہ جنت لنزی دے اللہ حبیب فرمائے چغل مار بہ اللہ حبیب فرمائی جنت تنزی مسلمان خوبہ دو مسلمان پمن کے اصلاح کرے اور دروغ سور گناہ دا وے یو مسلمان کدے دو صلح کئی دروغ ہوئی نو خیر دے تے گئی خبر بان د دو کور بروغه زما عزت مندو چې مسلمان د ویني ته یو نمو او تاسو ځانو ساتو یو سړی کلمه ویلې یو حدیث کې راغلی صحابه کرام نبی علیہ السلام جهاد ترې غړي ګور دې خبره ته سوچ کوي الله یې موږ او تاسو لا د قبر د آخرت فکر را نصیب کی او زموږ او تاسو په زونو کې د الله او د الله د حبیب مینه او محبت ته واچي ناغیل یو ګډب مخې را ورغه ګډې سرولې هغه چې د سایکل نو کلیبه شروع کړ ندی باز مرگرو چې دا مسلمان نه آیاو پکیوی دا دی یاره نه وای په گئی خبر باندې ورغه او هغه قتل کو او هغه دی واغس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته دارا واپس ول دا واقع ورته ټول ذکر شو نا کسر او غختو وې دارا لوایا چې پرز د قیامت به دی کلمې سره سکے په گئی خبر باندې موږ تاسو لم دا حکم دی چې دا کلمې ویلې او مسلمان دی او الله وایي چې زما په حفاظت کړي حدیث داسې چې چا کلمه وایي چې په حفاظت کړي لکه تاسو د کلمې شران دي چې سړي ذمہواری والی چې لکه زموږ ذمہواری نو کته ځان له پښتنو او غیرتی او د خپلې ذمہواری ته پوس کې وایي را موږ کاڼي خو مات مو کو بیا ته ناغالې کنا لې ټول را روان وي نو الله به د خپلې ذمہواری ته پوس کوي کنه به کوي او دا اللہ ذمہواری تپوس بے عجیب غنتی تپوسی اللہ وی زما غنتی تڑل بسوکو نکی و زما غنتی عذاب بسوکو ورنکی دا قرآن آیات اللہ با دخپلی نولا اغا کس لوی دارا لو آیا چی پر از دا قیامت بے دی کلیمی سر سکے اخن ساو خط سیوے نشون او بے دی پلگو لی دا اللہ حبیب اللہ سوچت کل دا سے وی دمر اللہ سوچت کل حدیث کے راغلی لا ترخون مبارک اخکارش وی یا اللہ دا د چې سکړی ز بیزار ایم الله دا د چې سکړی ز بیزار ایم درې پیریو فرمایل زما عزت مندو د مسلمان وینت وی ول مسلمان قتلول تا تمر لوی سخ جرم ده یو حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل نور تندر نیول نو موزه کولو نا موس کې د الله حبیب مصلی په ځای ولاړو نو دی لومبی صف ځای لراغه رستو راغه صحابه کرامو مرستو شول بیا الله حبیب لک مخ کې شدا سه سیراغستل مشکان شریف کې حدیث ته مسلم شریف چې کله د موزن نبی علیہ السلام سلام وګرځولو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورته وی وی قربان نن خو تاسو دا سه حرکتونه وکړ چې مخ کې مونږ لیدلی تاسو رستو رالای بیا مخ کی لاړی. الله حبیب ورته ما په خیر او شر کې د نن رزق غونته نه کتلې ویلا دیوار در لخکاری جنت او جهنم الله دې زلمال روستي ویلا چې مو کتم شو اړوان دي شو ندامه اراده وکړه چې د جنت د انګورو د غونچونه غونچک راخله او کمی راغسته تر قیامت به مخړو خو خلاصې دوبنه خو بیا ما ته الله حضرت کې واچول چې راوا مې نه غستو ځکه ایمان بالغیب خبره ختمې نه او دا چې مو کتم چې رستو شم نو دا جهنم دی دیوار ته الله راوسته او مې کتو چې بعض اندامونو بعض خوړل. او دا حدیث مې دی په راځي کړو وی یو زنانه مې پکې وکته یو پیشو هغه تړلی و نو هغه د لوګي مړه شو دی خو پرانه سم نه چې هغه پیشو ځان له خوراک لټولې وي او د تړلې و نو یو مې کتل چې دا زنانم په جهنم کې دا هغه پیشوم ده او د دې د مخ او د سینو نه وښه شو کې هغه پیشو خبرې له مخیالو رسېد. مسله داسې ده چې یو پیشو چې یو حیوان دی نو که دا هغې په قتلولو سړی جهنم لذي او هغه پیشو ته په جهنم کې غوښې لرې کوي نو دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دا پنځه واړه وخته موس کوي او دا د قتل کو نو دې بس جواب شي. د مسلمان ډېر لوی قدر دی. ترمذی شریف کې دا حدیث دی او ډېرو کتابونو ذکر کړی. بیت الله شریف له کتلم عبادت رحمتونه راوري نو بیت الله شریف طواف شروع یا ناسته خانه کعبه لګوري وی اید الله کور خانه کعبه تعالی الله سمره لوی عزت درکړي او وی زما د الله په ذات قسمی چې مؤمن عزت د تانه سیوا ده. دا صحابي قسم خوړلې او دا مسله ده چې د مسلمان مؤمن عزت دا د کعبه نه اوچت ده. اوس کې اوسړی کعبه لړی کعبه په ټوپ کولی تاسو ورته سو آئے پیږی خبر باندې او کې اوسړی مسلمان ویني ته یو حدیث کې راغلی وی لزوال الدنیا احون علی الله من قتل رجل مسلم. مشکای شریف حدیث سے وی دا ټول دنیا اسمانو نظمه کې چې الله زری زری کې رنگی کی نو دا الله ته آسان دی خود یو کلمې والا وینه تو دل الله رب العزت ته ګران دی. الله زموږ استاد سپمنس کې مینا محبت فدا کی او زموږ هر یو کار دی الله رب العزت د شریعت مطابق چی الله بندگان زموږ معاشره کې به اصلاح پدې راځي چې موږ په 24 غنټې کې قران او سنت ته وقت ورکو. د دین کم کارونه چې کیږي لکه علما یې قران درس کوي په کار دي چې موږ یې کینو دا تبلیغ والرونه دي او دای د قبر د آخرت کوم خبره کوي چې دای سره کینو ځکه دا خود تروسه پورې څومره وخت او د مشران او زموږ استاد سنت یاداش نه مخکې تبلیغ شروع دی دا څه د لالچ څه د دنیا د ګټې شینه خودی د پاره دی چې موږ تاسو دا کلمه سمش دا موس سمش موس فرایض او پیژنو اخلاق والا حکم خلکو چې پکې ماشا الله وخت لګولې نو الله زندګۍ بدلی کړي بای الله به زموږ استاد سو معاشره سمېږي چې په 24 غنټې کې ضروري او داسې ماحول وي چې موږ تاسو د الله او د الله د حبیب خبرې اورو پاغه کې د قبر او د آخرت خبرې اورو نو دې ناس ته سره الله موږ تاسو سره د قبر او آخرت فکر پیدا کړي دا فکر چې کله د قبر او د آخرت فکر پیدا شو نو بیا به د هغې لپاره د زده کړې درد لکې راشي او چې زړه کې د زده کړې درد راشي نو هغې پسې به الله د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ عقاید به زما عزتمندو د قرآن او سنت مطابق شي. پوهېږي په خبره باندې ګوره لومبۍ خبره خو د عقیدې ده که نه. الحمدلله اوس خو د خلکو توحید واورو د لومبۍ خبره ده څه ده د ټولو نه مخکې خبره د ایمان او د عقیدې ده چې زموږ یقین د الله په ذات عالیه باندې وي چې زما مرګ ژوند عزت ذلت ورکول بندول ډیرول کمول د چا لاس کې دي لکه ناپوهان اوس خو الحمدلله رانا راله بعضې ناپوه چې به اولاد غوښتو د اولیا او شهداو نه یا که زموږ میندو خویندو نه به تنور کې روټۍ غوښتې غورځېده وی وی یا کاکا صاحب علیه الرحمت راورسېږي بلکې دا مشران ناست دي مسلمانانو چې به یو بل وجلو هم به وي یا کاکا صاحب راورسېږي پوهېږي په خبره باندې نو چې مسلمان یو بل وجني نو حدیث کې راغلی وی القاتل والمقتول کلاهما فی النار اخر زمانہ کې وقاتل او مقتول دواړه اور لزیرا الله حبیب نه صحابه کرام وي یو قربان ده هو قاتل له اور لزیدا مقتول له دواړه د یو بل د وجلو کوشش وکولو نو چې دواړه مسلمان یو بل وجني نو ولیدی له وی چې ابا تاسو سره په مسلمان په وجلو کې مدد کړي وی به یک آکا سے ولی رحمت رو رسی گورا غیبانہ حاجتونو کی ومونگ سکرا مدد کو یو اللہ برا مدد کو دا چی بابا یا پیر سے برا رسی گی دا دا شرک خبر قرآن شریف کی اللہ فرمائی لی وی گورا شراب جواری ڈول سرنا دام گمراہی دا خو پٹولو کے لوی غٹ گمراہی سے دا چی او سڑے پا حاجتونو مشکلاتو کی باباگانو لیا او تو وی چرو رسی گی پنی کئی را مدد شد قرآن شریف کی اللہ شوگشتم فارق کی فرمائی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون رب کریم خپل قرآن کی فرمائش پگشتم پارا دا وی گمراہان خوڑیر دی خود آغا چانل وی گمراہ نشتا چه دے پا مشکلات و مسائب و تکالیف کی ما سوا دا اللہ نبلتا وی چرو رسیگی اللہ ان کے اللہ فرمائی تر قیامت دد فریاد ناوری وهم عن دعائهم غافلون او دا دید دعا گانو دا فریادون انا خبر دیم قرآن پاک دا خی چی بل چاہتا برا مدد شنے بلکہ یا اللہ مدد ہر مشکل و تکلیف کی اللہ نے مدد غوط دی دارنگی دا کی دم قرآن شریف خی لیکن دمونگ دی ناپو کی دای چیرا پیر سیب و ولی پا غیب و پوری مازی انو کی زنانا نصیب گوری کنو یا را شیرا قسمت تی معلوم سوک پا نوک کی غل معلوم ای او سوک کوئی زکوڑی و تاویزون رو باسم دا قرآن پاک فیصل دادا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبيب دي امت تدي وایا چی نپوهیگی هاغا سوک چی دی پاس مانونو که او هاغا چی دی پز مکا که پس نپوهیگی پا غیب نپوهیگی پویدو والا سوک دی الا الله نگر آسمانونو که ملائک دی پاسمانون کی عیسیٰ علیہ السلام جندے دے دا نور انبیاء علیہ السلام دا شہداء دا مومنان و ارواح دی پا دیز مکہ کی جوندی دی مڑی دی ملائک دی دا ٹول و بارک فیصلہ دادا چی پا غیب نپوئی گی پویدو والا سوک دے یو اللہ رب العزت دارنگی دا مکیدہ دا اسلام نمو نافی دا چی دا سیزو نس پیر گڑی لکا محرم تیر شکنہ نو تو خود خلق اللہ از مریر ورکا چی پاکی وادو کی ویٹا کرا بھوم بھوم پوئی گئی پا خبر بانش پا محرم کی اللہ دا اللہ رسول ہو زمائی عزت من دو وادا نہیں بن گئے بلکہ دا نبی علیہ السلام دا فاطمی رضی اللہ عنہ نکا پا محرم کی شوی دا نبی علیہ السلام اول نکا دا خدیجی بی بی رضی اللہ عنہ سر پا محرم کی شوی زمون دا خلق ویرا وعدہ بکو خود محرم دا اللہ سے رضی تیر جی داولی کچری دی اللہ سو رضو کیوں کنو ٹکر بولے ملاوش نو اندو کوئی چی بود ٹکر ورکی خطوی دا اندو دے او کتوی چی رضا ٹکر را کئی او دا سپیر را دا خود فیرون اکیدہ و قرآن شریف ذکر کری چی دا سیزون چی رضا سپیر دے و دا برال تکلیف رو رسی دا فیرون اکیدہ و نحم پارا کی وی فیرون لچ بکل سو خوشحالی و رسی دا وی بیزد دے حق دارم زد دے لائکم او اللہ ویک مصیبت بورت و رسیدو یتویرو بی موسیٰ و من معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دامر گریس پیری دی دا دی دو وجن پا مگر آخر پی گئی پی خبر بانا دی وجن سید آرس پیر دا باز دیو نکی اس خوش ہو درکی بداو چیز دو اخترونو پا مز کی بی موادنو کولو دا ویس پیری دا خبری دا معیزت مندو نشت دا خیر او دا شر مالک سوک دے نادی مشران نو تپوس گئی دا علماء پا دی جماعتنو کی ما شمانو تا ایمانیات خش وی دا ایمان مجمل لے و دا ایمان مفصل لے یاد بای در لکن ناغی کی ورطا دا عام وی والقدر خیره و شره من اللہ تعالی دا با دی اکی دی چی دا خیر و شرف سلی دا چا دا طرف ندی نتخوی جا محرم دا طرف ندی پی گئی پا برابانه تا خو معشوم والی کی عقیدہ داز دکڑی وا چه دا خیر او شر فیصلے دا چا دا طرف ندی نو سوی چه محرم بٹ کی بٹا کرر آلے ملوش نو دا خبر زمائی ذتمند و رسومات تی اسلام صفا ستر عقیدہ غواڑی چه دا خیر دا شر دا نفع دا نقصان دی عزت دا ورکولو بندولو زموار سوک دے اللہ فیصلہ کری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها اللہ ویدی چی دا خیر و رحمت یو دروازہ کلاو کم سوک بندول والا نشتا وما يمسک فلا مرسل له من بعده. الله وی چیزی بن کم نسوک را کلاول والا نشتا. اللہ دی مونگو تاصل دا خیر دا ہدایت دا دروازی را کلاو کی زمون دی رون و خادی دی اللہ رب العزت مبارک کی او دی سمر علاقی کی چی ودون کی گی او سمر زمونگا عامال اخلاق و سیرت و صورت دی اللہ رب العزت دی دا سنت طریقی مطابق کی سمر پریشانی دی پا دی علاقہ کی الہ العالمین دی دا ٹھولی دشمنی طرف گنائی ختمی کی درو شریف و آئی اللہ مبارک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إله العالمين من سوء سموا وردل فدي بان مولد عمل كل توفيق رنسبك. اللہ مونږ ټول ته قرآن او سنت علم راکې او پاغې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله حق را له حق ښکاره کړي او حق پسې روان کړي. الله باطل را له باطل ښکاره کړي او د هغې نه مونږ له اجتناب او د ځان ساتلو توفیق را نصیب کړي. پروردګار الله به زموږ د درونو دا خادي دا مبارکه کړي او دا ورته د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ یو ذریعه وګرځي او زموږ د ټولو مسلمانانو ودونه د سنت طریقې مطابق کړي. الله په دې ملک کې په مسلمانانو کې چې څومره دشمنی او طرف گنائی دی او سور خبکانو ندی یا الہ العالمین پا خپل رحم و کرم سردان لرے کی او دا امت پا منز کی محبت راولے جوڑ راولے اتفاق و اتحاد راولے. یا اللہ زمون پزرنو کی دیو بل سرمین و محبت راولے چی مون دیو بل پا خوشحالی خوشحالی گو پا خبکان حفقیق. اللہ سمر بیماران دی طول تشفائے کامل ورکی. اللہ سمر مردگان وفات دی دا آدم علیہ السلام دا دور روالے ترو سپورے. اللہ دا طول سر دا رحم و دا کرم معاملہ ورکی. سمر مسلمانان و اولاد نشتنے کامل صالح اولاد دول ورکی. چابان الہ العالمین کرزی دی کرز داران دا قرز نخلاص کی. بیماران تا الہ العالمین شفائے کامل ورکی. دا طول دنیا دا مظلوم مسلمانان و مدد ورکی. اللہ دا عراق دا چیشنیا دا فلسطین دا کشمیر دا افغانستان د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. سمره مجاهدین مسلمانان د کافرانو ظالمانو په قبضه کړي. الہ العالمین را خلاص کړي. یا الہ العالمین دا کافر کړه چې په نصیب کې هدایت وي تو ورته د قران او سنت د حقانیت لارې پرانځي او که نصیب کې الہ العالمین هدایت نی او ذلی بدبختی آسمانی عذابونه پرولېږي. الله د دې شر او فساد نو امت مسلمه ته نجات ورکړي. الله سوکم چې استاد دین او استاد حبیب د دین کار کوي په صحیح طریقې سره الله اخلاص پکې پیدا کړي او الله د خپل حبیب تابعداری ول نصیب کړي او الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق راولي. د دین څومره شعبې چې دی الہ العالمین ټول کامیاب کړي او د ټولو په خپل منځ کې محبت راولي. الله څومره د دین شعبو له چې په لاره کې رکاوټونه یې الله دا ټول رکاوټونه لرې کړي. الله دا ټول رکاوټونه لرې کړي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي. الله میدان د محشر کې استاد حبیب د مبارک لاسو د حوض کوثر اوبه زموږ نصیب کړي. الله میدان د محشر کې استاد حبیب شفاعت زمونگا نصیب کی. یا پروردگار علماء اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادک الصالحون و اولیاؤک المقربون و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادک الصالحون و اولیاؤک المقربون و انت المستعان و علیک البلاء و لا حول ولا قوة الا باللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر محمد اللہ. او پختنی گڈوی سنگ رہنما